والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في صلاة التطوع. تطوع نماز حقنده باب. اعلموا بلين كي أن ربكم سبحانه وتعالى سيزين ربنيز سبحانه وتعالى شرع لكم sizin için meşru kıldı. Bir cenibin fera idi salavati. Farz namazların yanında sizin için meşru kıldı. Et takarruba ileyhi kendisine yaklaşmanız için bir nevafili salavati. Nafile namazlarla. Fet tatavu'u tatavu' bis salati tatavu' namazı min efteril kurubati. Kurubati. Yaklaştırıcı amellerin en efdallerindir. En faziletlisidir, faziletlilerindendir. Ba'del cihadi fi sebilillah. Ba'del cihadi fi sebilillah. Allah yolunda cihattan sonra ve talebil ilmi. Ve ilimle ve ilim talep etmekten sonra. Limudavametin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz devam ettiği için ala takarrubi ila rabbihi binevafili salavati. Nafile namazlarla Rabbine yaklaştırmayı devam ettiği için. Yaklaşmaya devam ettiği için. Ve kâle aleyhissalatu vesselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi istakimu istikamet üzere olun ve len tuhsu saymayın ve alamu bilin ki enne hayra a'malikum sizin en hayırlı amelleriniz es-salatu namazdır. Evet. Şimdi babun fi salati tatavvu'i, tatavvu' hakkında bab. Tatavvu' ne demek? Tatavvu' demek nafile demek, öyle değil mi? Normalde tatavvu' kelimesinin aslı ta'aden geliyor, itaat etmekten geliyor. Tatavvu' da ne demek tatavvu' o zaman? Kişinin farz olmayan ibadetlerle Allah Azze ve Celle'ye yaklaşması demek. Farz olmayan ibadetlerle Allah Azze ve Celle'ye itaat etmesi demek. Şimdi burada dedi ki, bizim burada bir tatavu, genel olarak tatavu ne demektir? Yani genel olarak, şu anda biz namaz konusunu işliyoruz, namazın tatavuunu işliyoruz. Bunu bir kenara bırakın, genel olarak tatavu ne demektir? Genel olarak tatavu demek, alimler çok farklı farklı tanımlar yapmışlar. Mesela bazıları demişler ki tatavu demek, hakkında özel nas bulunmayan demişler. Bazıları demişler ki tatavu, kendisi için cemaatin meşru olmadı demişler. Lakin en nasa uygun olan tarif hangisidir? Adamın biri Peygamber aleyhissalatu vesselamın yanına geliyor. Ey Muhammed diyor, senin Resulün bize geldi ve zannetti ki Allah günde bize 5 vakit namazı farz kıldı. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor doğru. İşte orucu farz kıldı, doğru. Zekatı farz kıldı, doğru. Haccı farz kıldı, doğru. Adam yalnız Peygamber aleyhissalatu vesselam her birinde diyor ki adama, bize 5 vakit namazı farz kıldı. Peygamberimiz diyor, naam illa en tatavva. Yani tatavva kılman, tatavva yapman dışında doğru. 5 vakit namazı farz kıldı. Orucu bize farz kıldı Ramazan ayında. Naam illa en tatavva. Doğrudur. Lakin senin hani Ramazan orucunun dışında illa en tatavva. Yani tatavva yapman müstesna. Biz buradan neyi anlıyoruz? Peygamber aleyhissalatu vesselam bizzat tatavva'un ne manaya geldiğini bize ifade ediyor zaten. Farzın yani şeriat tarafından belirlenmiş olan farzların dışında kalan bütün ibadetler nedir? Tatavvudur. Tekrar söyleyelim. Şeriatın farz olarak belirlemiş olduğu, vacip olarak belirlemiş olduğu ibadetlerin dışında kalan bütün ibadetler nedir? Tatavvudur. Tamam? Daha sonra farklı itibarlarla bu tatavvuları farklı isimlerle isimlendirebiliriz. İşte Resulullah'ın sürekli üzerine devam ettiği tatavvular, sünnet-i müekkede diyebiliriz. Kendisi için cemaatin meşru olduğu tatavvular, işte vitirdir, işte kusuf namazıdır, husuf namazıdır, istiska namazıdır vesaire, bunu söyleyebiliriz mesela. Bu ayrı, şu anda biz genel olarak tatavvun tanımını yapıyoruz. Genel olarak tatavvu, şeriatın farz olarak belirlemiş olduğu ibadetlerin dışında kalan bütün ibadetlerdir. Tamam? Peki bu tatavvuların arasında, yani genel tatavvuların arasında en faziletli tatavvu hangisidir? Dikkat ederseniz burada şeyh dedi ki, cihattan ve ilim talebinden sonra yapılan en büyük tatavvu nedir? Namazdır dedi. Yani çünkü cihadın tatavvu olanı var, yok mu? Mesela bir farz-ı kifaya olan cihat var. Bir de farz-ı ayn cihat olan var. Bir de adam diyelim ne farz-ı kifaya ne farz-ı ayn Allah yolunda cihat etti mesela. Tatavu olarak da. Veya ben nöbet tutacağım dedi. Gitti halifeye. Kendi işini yapmasına rağmen tatavuan, üzerime görev olmamasına rağmen ben nöbet tutacağım dedi. Mesela bu cihadın neyidir? Tatavuudur, öyle mi? İlim mesela. Bir bölgede çok ilim talep eden insan var. Veya adam ilimde iyice derinleşti. Akabine de ki ben bu derinleştiğim ilimde daha fazla derinleşeceğim mesela. İşin tatavu boyutuna gitti mesela. Öyle mi? Bu şekilde. Namaz mesela farzlarını yaptı. Akabine dedi ben Allah'a yakınlaşacağım. Tatavu yaptı mesela. Tatavu. Bunların içerisinde en faziletleri hangisi? Şeyh hangi mezhebin müntesibi? Hanbeli. Öyleyse Hanbeli mezhebinde en önde gelen şey nedir? Cihat, sonra ilim talebi, sonra namaz. Namazın tatavu'u. Namazın farzı değil ha. Namazın tatavu'u. Mesela İmam Ebu Hanife ile İmam Malik'te ilim talep etmek bu tatavu'ların hepsinin önünde gelir. Yani ilim talep etmek, farzlardan sonra ilim talep etmek bu tatavu'ların hepsinin önünden gelir. Mesela İmam Şafii'ye göre namazın tatavu'u bütün diğer nafile ibadetlerin önünde gelir. Orucun nafilesinden, işte cihadın nafilesinden, haccın nafilesinden vesaire hepsinin önünde ne gelir? İlim gelir. Peki bunların arasında hangisini tercih edeceğiz bu görüşlerin arasında? Bir de şöyle bir görüş var. Dördüncü bir görüş. Nafile ibadetler mutlak olarak kendilerine fazilet atfedilmez. İçinde bulunulan duruma göre, o durumun ihtiyacına göre, makasıt fıkhına göre nafile olan ibadetlerin bazıları bazılarından öncelik kazanır. O zaman bu görüşe göre mutlak bir tanesine budur diyemiyorsun. Zamana, mekana, zamanın ve mekanın gerektirdiği şartlara göre değişebilir. Çünkü Müslümanların kuvvete ihtiyacı olduğu yerlerde, öyle mi? Daha fazla kuvvetin, İslam'ın daha fazla yayılmasına ihtiyaç olacak yerlerde elbette ki cihadın tatavvu'u da nafilesi de diğer bütün nafilelerden daha faziletli olur. Öyle mi? Bazı zamanlarda Müslümanlar silah, güç, kuvvet yönünden kuvvetlidir. Maneviyat yönünden kuvvetlidir. Lakin kafirler şüpheler yoluyla, şüpheler üretmek yoluyla avamın itikadını zedeliyorlarsa ilmin nafilesi diğer hepsinin önüne geçer. Çünkü zamana göre en büyük ihtiyaç nedir? Buna ihtiyaç olur. Bazen bunların hepsi tamamdır. Müslümanların manevi yönleri zayıftır mesela. Manevi yönlerinin kuvvetlenmesine, Allah'a daha fazla yakınlaşmalarına ihtiyaç vardır, söz konusudur. O zaman neyin nafilesi birinci sıraya geçer? Namaz mesela. Öyle mi? Ya çünkü namaz insanı Allah'a en çok yaklaştıran ibadetlerden bir tanesi. Sebebi de namaz birçok ibadeti içinde barındırdığından dolayı. Secdeyi, kıyamı, ruku, değil mi? Kıraati, tezellülü, hudu'u hepsini içinde barındıran bir ibadet olduğu için hem kalbin amellerini hem bedenin amellerini namazın nafilesi diğer nafilelerin önüne geçmiş olur mesela. Tamam. Öyleyse ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bu konuda alimler ihtilaf etmiştir. Lakin bunların içerisinden bu son söylemiş olduğum görüş Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin görüşü aynı zamanda. En efdal olan, en faziletli olan görüş hangisidir? Zamana ve mekana ihtiyaca göre nafilenin diğer nafilelerin önüne ne yapmasıdır? Geçmesidir. Bakın şunu hiç unutmayın. Bunu bir usul olarak kafanıza yazın. Bir faide babından bunu öğrenin. Bir şeylerden daha faziletli olduğunu nas ifade edemiyorsa, mesela biz şimdi İslam'da şunu biliyoruz değil mi? Tevhide taalluk eden bütün ameller diğer bütün amellerden daha faziletlidir. Öyle mi? Farza sonra ikinci farza taalluk eden ameller nafileye taalluk edenlerden daha faziletlidir. Sonra sünnetler gelir değil mi? Sünnetler veya nafileler veya tatavu demiş olduğumuz bab gelir. Burada bir problem yok. Lakin bazen problem şurada yaşanır. Farz ibadetlerin içinde namaz mı daha önemlidir? Allah katında daha mesela faziletlidir. Oruç mu? Bu çok tartışılmış. Mesela ibadet ehli olan insanlar şunu zamanında çok sormuşlar. Oruç tutup beklemek mi? Yoksa oruç tutmayıp namaz kılmak mı daha şeydir? Mesela daha faziletlidir. Şimdi sonuçta ikisi de nafile. Öyle mi? Hangisi hangisine göre daha şeydir, faziletlidir? Veya farzlardan hac mı yapsam daha iyidir? Yoksa zekat mı versem daha iyidir mesela. Yani gerçi işte ikisini de vermesi gerekir ama elinde bir para var diyelim adamın. Onlar hacca gidebiliyor vesaire. Hangisi daha iyidir? Eğer nas hangisinin hangisinden daha faziletli olduğunu belirlemişse zaten hiç kimseye konuşma hakkı kalmamıştır. Öyle mi? Ama diyelim nas belirlemedi. Veya konu hakkında birbirine zıt gibi görünen naslar var. Aradaki dereceyi seçemedik. Neye döneriz o zaman? makasıt fıkhına döneriz. Makasıt fıkhı neydi? Din, mal, can, akıl, bir de nesep. Yaptığımızın içindeki fayda, bunların hangisini daha fazla barındırıyorsa o diğerlerinden daha faziletlidir. Öyle mi? Bu da ne olmuş olur? Bu da umumi bir kaide olmuş olur. Bu da ne olmuş olur? Umumi bir kaide. Niye? Çünkü şeriatın indirmiş olduğu bütün emirler ve bütün nehilerde bu beş asıl gözetilmiştir. Ya bu beş aslın maslahatı tahakkuk etsin veya bu beş asla gelen zarar bu beş asıldan dönsün diyedir. Öyle mi? Biz de diyelim naslar eşit oldu veya nas olmadı. Umumi deliller çakıştı. En güzel olan usul nedir? En güzel olan usul bu beş tane asla dönüp yaptığımızın içinde hangisine daha büyük fayda söz konusuysa ona dönmektir. Tamam? Anlaşıldı. Bu genel olarak genel bir fayda babına bunu aklımızda bulunduralım. Evet. Vessalatu namaz tecma'u enva'en minel ibadeti. İbadetlerin kısımlarını kendisinde toplandığı şeydir. Kel kıraati, kıraat gibi, ve ruku'i, ruku gibi, ve sucudi, secde gibi, ve dua'i, dua gibi, ve zulli, zilletlik gibi, ve hudu'i, boyun eğmek gibi, ve münaceti Rabbi, subhanehu ve teala, Allah-u Teala'ya yönelmek gibi, ve tekbiri, tekbir gibi, ve tesbihi, tesbih gibi, ve salati ala nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat gibi. Evet. Şimdi bakın bunlar hepsi birer nedir? Yani mesela diyelim biri bize sordu. Dedi ki nafile namazın fazileti nedir? Öyle mi? Ne diyeceğiz biz? Nafile namazın birinci fazileti hem kalbi hem bedeni olan birçok ibadeti kendi içinde barındırmasıdır. Nafile namazın fazileti nedir? Hem kalbi hem de bedeni olan birçok ibadeti kendinde barındırmasıdır. Mesela huşu kalbin amelidir. Muhabbet kalbin amelidir. Zül kalbin amelidir. Öyle değil mi? Bunlar hepsi namazda mevcut mu? Mevcut. Tefekkür, tedebbür kalbin amelidir. Bunlar hepsi namazda mevcut mu? Mevcut. Secde, ruku, kıraat bunlar organların amelidir. Hepsi birer ibadet mi bu saydıklarımız? Her biri tek başına olduğunda insanı Allah'a yaklaştıran ibadetlerden, vesilelerden midir? Vesilelerdendir. Namaz bunların hepsini kendi içinde barındırması hasebiyle birçok ibadeti barındırdığı için fazileti de nedir? Fazileti de çok yüksektir. Tamam? Bu birincisi. İkincisi, bir de namazın faziletine dair müstakil olan naslar varit olmuştur. Mesela buradaki hadis. Ne dedik? İşte istakimu ve len tuhsu ve alemu enne hayra a'malikumus salatu. Biliniz ki sizin en hayırlı ameliniz nedir? En hayırlı ameliniz namazdır. Sahabenin bir tanesi mesela Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a Resulullah soruyor. Resulullah hizmet edince diyor is'el. Yani benden bir şey iste. O da diyor es'elu murafakateke fil cennet. Yani ben cennette sana ne olmak istiyorum? Arkadaş olmak istiyorum. Cennette senin yanında olmak istiyorum. Niye? Çünkü sahabe şundan çok korkuyordu. Bütün sahabeler. Yani diyorlardı ki şimdi biz cennette dünyada Resulullah'la beraberiz. Resulullah'ı bir an bile görmediğimizde aleyhissalatu vesselam çok kötü duruma düşüyoruz. Peki biz kıyamete geldiğimizde Resulullah'ın derecesi çok yüksek olacak. Bizim de derecelerimiz düşük olacak. Onun için Resulullah'ı göremeyeceğiz. Yani biz ondan dakikalar ayrılığı kaldıramıyorken ebedi bir ayrılık aramızda söz konusu olacak. Ve böyle bir korku zaten bütün sahabelerde var. Hatta bunun üzerine ayet dahi iniyor mesela. Hani sahabe böyle bir korkusunu dile getirince işte şehitler, sıddıklar, nebiler, salihlerin mertebesinden ve bunların ne güzel arkadaş olduğunu söylüyor Allah Azze ve Celle Nisa suresinde. Peygamber'e diyor ki ben cennette seninle beraber kalmak istiyorum. O da diyor ki evve gayra zalik, yani bundan başka bir şey iste benden. O da yok diyor, ben bunu istiyorum. Yani ben cennette senden beraber olmak istiyorum. O da diyor ki a'inni ala nefsike bi kesreti sucud. Yani nefsine, bana karşı nefsine çok secdeyle yardımcı ol. Hani ben Allah'tan bunu isteyeceğim. Sen de Allah'a secdeden kasıt burada ne? Namaz. Daha önce ne demiştik? Arap lügatında cüz kas söylenip ne kastedilebilir? Kül kastedilebilir. Tamam? Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle söylüyor mesela bir sahabeye. Bu da mesela başka bir hadiste biliyorsunuz, kutsi olan bir hadiste مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ عَذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ اِلَى آخِرِهِ. Yani kim bana bir velimi düşman edinirse, dostumu, ben ona harp ilan etmişimdir. Kul bana en çok neyle yaklaşır? Farz olan ibadetlerle yaklaşır. Velakin hani insanların zihninde şey olmasın, yanlış anlaşılma olmasın. Kul aynı zamanda bana nafile olan ibadetlerle de devam eder ta ki ben onu seveyim. Ben onu seversem onun işte tutan eli, yürüyen ayağı, gören gözü, işiten kulağı. Yani ne demek bu? Ben onu her alanda muvaffak kılarım. Hayra, her alanda onu şerden men ederim diyor. Yine mesela Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sahabeye diyor ki اِنَّكَ لَمْ تَسْجُدِ اللّٰهِ سَجْدَةً اِلَّا رَفَعَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَتَكَ وَخَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيَتَكَ. Sen Allah'a hiçbir secde etmezsin ki mutlaka Allah onunla senin bir dereceni yükseltir. Veyahut da senden ne yapar? Senden bir günahı senin üzerinden düşürür diye. Yani sayılacak olursa birçok şeyi sayılabilir. Nafile ibadetlerin fazileti, nafile namazın özellikle fazileti Allah Azze ve Celle'nin yanında bu. Hakeza en önemli olan mesele, daha önce de mesela söylemiştik. Nafile ibadetler niye meşru kılınmış? Özellikle namaz. Yani nafile namazlar. Dikkat edin mesela, nafile namazlar Allah Azze ve Celle öyle bir yerleştirmiş ki ya namazların öncesinde var ya namazların sonrasında var. Buradaki hikmet ne? Var mı söyleyecek olan? Evet. Namazdan öncekiler farz namaza bir hazırlık olsun diye. Hah. Sonrakiler? Namazdan sonrakiler ise namaza olan eksikleri kapatmak için. Demek ki namazdan önce farzlar, sünnetler var, bir de namazdan sonra var. Namazdan öncekiler ta ki kul bir kere de farz olan namaza Allah'ın huzuruna girmesin, ön bir hazırlık yapsın diye Allah Azze ve Celle kabli sünnetler kılmış. Bir de ba'di olan sünnetler var. Farz namazlardan sonra niye? Hadiste de var, kulun ilk kendisinden sorulacağı şey namazdır. Eğer namazlarını tamamlamışsa tamamlamıştır. Tamamlamamışsa Allah diyecek, bakın kulumun şeylerine, nafile olan ibadetlerine tamamlayın. Tabi burada namazın cinsi değil değil mi? İşte kıraatte, huşuda, rükuda, secdede yapılan eksiklikler neyle tamamlanacak? Nafile olan ibadetlerle tamamlanacak. Veya Allah günün başına ve sonuna nafile namazlar koymuş. Farz namazların dışında. Niye? Ta ki kul günün başlangıcında ve günün sonunda Allah Azze ve Celle ile beraber olsun diye. Ya da Allah iki farz namazın arasına nafile namaz koymuş. Mesela kuşluk namazı. Neyin arasında? Öğle namazı ile sabah namazının arasında. Kul o arada gaflete düşmesin, Allah Azze ve Celle'yi hatırlasın diye. Aslında bir nevi nafile namazlar kulun gafletini gidermesini, farz namazlarından daha güzel lezzet almasını ve eğer o gaflete ve nisyana düşerse de oluşmuş olan eksiklikleri kapatması için Allah Azze ve Celle tarafından kula tanınmış olan bir fırsat, verilmiş olan nedir? Verilmiş olan da bir nimettir. Evet. وَالسَّلَوَاتُ التَّتَوُعِ تَتَوُعُ namazları عَلَى نَوْعَيْنِ iki kısımdır. اَنَّهُ اَوَّلُ birinci kısım سَلَوَاتُ مُؤَقَّدَةٌ بِأَوْقَاتٍ سَلَوَاتٌ مُؤَقَّدَةٌ بِأَوْقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ belirli vakitlerle vakitlenmiş namazlardır. Salavatun muakkatatun vakitlendirilmiş namazlardır bi evkatin muayyenetin muayyen olan vakitlerle. Evet. Ve tusamma isimlendirilir bin nevafilin mukayyedetin. Bin nevafilil mukayyedeti. Bin nevafilil mukayyedetin. Kayıtlanmış nafileler diye isimlendirilir. Evet. Ennehu sani İkinci kısım salavatun gayru muakkadetin bi avkatin muayyenetin. Belirli vakitlerle vakitlenmemiş namazlardır. Ve tusamme isimlendirilir bin nevafilil mutlakatin. Bin nevafilil mutlakati. Tin değil. Tamam, eliflam almış olan bir kelime tenvin almaz. Bin nevafilil mutlakati. Ve nev'u evvelu. Şimdi burada hangi itibarla nafile olan namazları iki kısma ayırdı? Vakit yönünden. Öyle değil mi? Yani vakit belirlenmiş, bir vakitte belirlenmiş namazlar itibara alınırsa nafile namazlar iki kısımdır. Öyle mi? Nedir? Bir vakitli belirlenmiş olan namazlar, işte öğle namazının sünnetleri gibi mesela vesaire, ikindi namazının sünnetleri gibi. Bir de vakitsiz, yani normal insanın Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmış olduğu tatavu ibadetler. Başka bir itibarla mesela ne yapabiliriz? Kendisi için cemaatin meşru olmuş olduğu namazlar, kendisi için cemaatin meşru olmamış olduğu namazlar diye de mesela nafileleri ayrı iki bir kısma ayırabiliriz. Yani itibar ettiğimiz temel noktayı değiştirdikçe nev'leri ve çeşitleri de beraberinde ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz. Şeyh burada bir konuyu itibar almış, vakti itibar almış ve demiş ki iki kısma ayrılır. Bir, kendisi için vakit tayin edilmiş olan namazlar. Kendisi için vakit tayin edilmemiş olan namazlar. Şimdi vakit tayin edilmiş olan namazlar ki genel olarak bizim konumuz da o bundan sonra. Vakti belli olan namazlar. Bunları şimdi anlatacak. Okuyalım burayı. وَالنَّوْعُ الْاَوَّلُ birinci kısım Enva'un muteaddedetun. Muteaddidetun. Muteaddidetun sayılmış kısımlardır. Ba'duha onların bazısı akedu min ba'di. Muteaddide ne demek? Yani farklı olan kısımlardır değil mi? Ve nev'ul evvelu enva'un muteaddide. Farklı farklı adet adet kısımları vardır. Ba'duha akedu min ba'di. Onların bazısı bazısından daha tekitlidir. Ve akedu enva'ihi o kısımların en tekitlisi salatul kusufi. Kusuf namazıdır. Thumma salatul istisqai. Sonra istisqa namazıdır. Thumma salatul teravihi. Sonra teravih namazıdır. Thumma salatul vitri. Sonra vitir namazıdır. Ve kullun min hazihi salavati. Bu namazlardan her biri seyeti gelecek. Anhu hadisun khasun. Onlar için özel bir bab gelecek. İnşallah. İnşallah. Allah dilerse. Şimdi dedi ki bazı namazlar vardır. Bu namazlar için muayyen olan vakitler belirlenmiştir. Daha sonra dedi ki bu muayyen vakitler de kısım kısımdır. Yani mesela kusuf namazı. Kusuf namazı ne demek? Veya güneş tutulması, değil mi? İstisqa namazı yağmur talep etmek için yapılan namaz. Teravih namazını zaten hepimiz biliyoruz, vitir namazını biliyoruz. Bunlar senenin istendiği zaman, istediğiniz zaman kılabileceğiniz namazlar mı? Yani hadi arkadaşlar bir istisqa namazı kılalım diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bir ihtiyaç olması lazım değil mi? Yağmursuzluk durumu olması lazım. Veya hiç bir şey yok hadi gelin bir kusuf namazı kılalım diyemeyiz. Bunlar belli vakitleri belirlenmiş olan namazlar. Şimdi alimler şunu tartışmışlar kendi aralarında. Demişler ki bu özel vakti, muayyen vakti, muayyen zamanı olan namazlarda hangisi hangisinden daha faziletlidir? Yani mesela kusuf namazı mı daha faziletlidir, vitir namazı mı daha faziletlidir vesaire. Şimdi mesela burada şey hangisini tercih etti? Dedi ki kusuf namazı diğer namazlardan nedir? Diğer namazlardan daha şeydir. Diğer namazlardan daha faziletlidir. Başka alimler de başka şeyler söylemişler. Mesela kimisi vitir namazı diğerlerinden çok çok daha faziletlidir demiş. Kimisi teravih namazı senede bir defadadır. En faydalı olan aydadır. Amellerin kat kat katlandığı aydadır diyerek teravih namazı diğerlerinden daha faziletlidir demişlerdir. Niye? Farklı noktaları itibar aldıkları için, farklı noktalara itibar ettikleri için faziletliyi seçme şekilleri de değişmiştir. Burada mesela söylenebilecek genel bir kaide nedir? Şu söylenebilir. Alimlerin vacip midir, değil midir diye ihtilaf ettiği diğerlerinden daha faziletlidir. Tamam? Niye? Yani diyeceksiniz bu kaideyi nereden çıkardık? Şuradan. Çünkü bir konu hakkında vacip midir, değil midir diye ihtilaf edilmişse demek ki o konu hakkında çok kuvvetli naslar var ki, emirler var ki, fiil üzerinden müdavemet var ki bazı alimler bunun vacip olduğunu söylemişlerdir. Öyle mi? Yani demek ki onun delilleri çok çok daha kuvvetlidir. Ondan dolayı vacip midir, değil midir olanlar diğerlerinden nedirler? Diğerlerinden daha faziletlidirler. O zaman ne olur? Mesela vitir namazı ve kusuf namazı vacip midir, değil midir diye üzerinde tartışılanlardandır. İkinci olarak da Resulullah'ın hiç terk etmediği ve sürekli üzerine devam etmiş oldukları diğer nafilelerden daha faziletlidir. Bu gösterir ki onun şeyini, mesela ne gibi? Örneğin vitir namazıyla sabah namazının iki rekat sünneti gibi. Değil mi? Resulullah aleyhissalatü vesselam onları şey yapmamıştır, terk etmemiştir. Tabi bu ihtilaf ne zaman olur? Özel bir nas birinin diğerlerinden faziletli olduğunu söylemediği zaman olur. Değil mi? Çünkü bizim daha önce ilk söylediğimiz bir usul söyledik. Nas'ın olduğu ve muarızının olmadığı yerlerde ihtilaf zaten kabul edilmez. Yani bir nas varsa ve bu nas'ın muarızı da yoksa, yani zıddı yoksa oradaki ihtilaf zaten ne yapılmaz? Usul olaraktan kabul edilmez. Öyleyse birincisi nedir? Birincisi alimlerin üzerinde vaciptir değildir dedikleri, vaciptir değildir demediklerinden daha faziletli. İkinci, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine devam ettikleri, devam etmediklerinden daha faziletlidir. Üçüncüsü, kendisi için cemaat meşru olanlar, cemaat için meşru olmayanlardan daha faziletlidir. Öyle mi? O direkt cemaatle kıl. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte ne diyordu? Bir kişinin kıldığı, iki kişinin kıldığı namaz bir kişinin kıldığı namazdan. Üç kişinin kıldığı namaz iki kişinin kıldığı namazdan. Ne kadar fazla olursa o kadar daha faziletlidir diye. Cemaatte fazlalık olduğu için diğer namazlardan çok çok daha faziletli olmuş olabilir. Tabi bunlar, yani bu tür ihtilaflar da daha önce de söylediğimiz gibi ayrılığı gerektiren ihtilaflar değil. Bakış açılarının değişmesiyle oluşan ihtilaflardır. Evet. Babun fi salatil vitri ve ahkamiha. vitir namazı ve hükmü hakkında bab. Evet. Şimdi ne yaptık? Genel olarak tatavvuhu tarif ettik. Şimdi tek tek bab bab ele alacağız bu defa. Tamam? وَلْنَبْدَعُ الْآنَ Şimdi başlıyoruz. بِالْحَدِيثِ اَنْ سَلَاتِ الْوِتْرِ Vitir namazı hakkındaki sözün ehemmiyeti yüzünden başlıyoruz. فَقَدْ قِيلَ Muhakkak denildi. اِنَّهُ O اَكَدُ تَتَوُعُي Tatavvuların en tekidisidir. وَذَهَبَ بَعْدُ الْعُلَمَاءِ اِلَى وُجُوبِهِ Bazı alimler onun vacibliğine kadar gittiler. Evet. وَمَا اُخْتُلِفَ فِي وُجُوبِهِ Ve vacibliğinde ihtilaf da ettiler. فَهُوَ اَكَدُ مِنْ غَيْرِهِ Bu onların dışındakilerden daha tekitlidir. مِمَّ O şey ki لَمْ يُخْتَلَفَ فِي اَدَمِ وُجُوبِهِ Vacibliğinde ihtilaf edilmeyen şeylerdendir bu. Yok. Bir daha oku. وَمَا اُخْتِلِفَ فِي وُجُوبِهِ Vacipliğinde ihtilaf edilenler فَهُوَ آكِدُ مِنْ غَيْرِهِ Onun dışındakilerden daha tekitlidir. مِمَّا لَمْ يُخْتَلَفْ فِي عَدَمِ وُجُوبِهِ Yani vacipliği üzerinde ihtilaf edilmeyenlerden daha vacipliği üzerinde ihtilaf edilenler vacipliği üzerinde ihtilaf edilmeyenlerden nedir? Daha faziletli, daha tekitlidir. Evet. اِتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ Müslümanlar ittifak etti. Ala meşru'iyyeti vitri. Vitrin meşru olmasına ittifak etti. Fela yenbeği terkuhu onun terki gerekmez. Ve men esarra ala terkihi kim onun terkinde ısrarcı olursa fe innehu turaddu şehadetuhu onun şahitliği reddedilir. Kalel imamu ahmedu İmam Ahmed dedi men terekel vitre amden kim bilerek vitri terk ederse فَهُوَ رَجُلٌ سُوءٍ O kötü bir adamdır. فَهُوَ رَجُلُ سُوءٍ O kötü bir adamdır. رَجُلٌ سُوءٍ değil yani. فَهُوَ رَجُلُ سُوءٍ لَا يَنْبَغِي gerekmez en تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ Onun şahitliği kabul etmek gerekmez. Evet. Şimdi normalde vitir namazı tatavvu namazlarının içerisinden bir tane namaz. Lakin bazı alimler yani ümmetin hepsi icmayla vitir namazının meşru olduğunda ittifak etmişler. Resulullah Aleyhissalatu vesselam vitir diye bir namaz kılardı. Tamam mı? Burada ihtilaf yok. İhtilaf noktası nerede? İhtilaf noktası meşru olduğunu söyledikten sonra bu meşruiyet vacip olan bir meşruiyet midir? Yoksa bu vacibiyet nedir? Yoksa bu vacibiyet sünnet olan bir şey midir? Meşruiyet midir? Diye ihtilaf etmişler. Seleften bazıları, yani en bariz isim olaraktan İmam Ebu Hanife diyelim. İmam Ebu Hanife'ye göre vitir namazı vaciptir. İmam Ebu Hanife'ye göre vitir namazı vaciptir. Cumhur ulemaya göre ise, cumhur ulemanın yanında sahih olan görüşe göre vitir namazı en tekitli sünnetlerdendir. Vitir namazı en tekitli sünnetlerdendir. Hanefiler niye vacip demişler vitir namazına? Üç sebepten dolayı. Bir, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam emrettiği için. İki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiç terk etmediği için. Üç, terk edenleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kınadığı için. Tamam. Hanefiler niye vitir namazına vacip demişler? Bir, emrettiği için. İki, sürekli devam ettiği için. Üç, yapmayanı kınadığı için. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne demiş? اَوْتِرُوا قَبْلَ اَنْ تُصْبِحُوا Sabahlamadan önce mutlaka ne yapın? Vitir namazı kılın mesela. Öyle mi? Bak burada ne var? Emir var. اِجْعَلُوا اَخِرَ صَلَاتِكُمْ بِالْلَيْلِ وِتْرًا Gecenin sonundaki namazınızı vitir namazı olarak kılınız mesela. Burada ne var? Emir var. Öyle mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nehyedeni kınamış mı? Kınamış. اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا Vitir haktır. Kim vitri terk ederse bizden değildir. Vitir haktır. Kim vitri terk ederse bizden değildir. Demiş mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve Peygamberimiz sürekli yani seferde dahil olmak üzere vitir namazını hiç terk etmemiş. Sürekli vitir namazına ne yapmış? Devesinin üzerinde olsa bile vitir namazına devam etmiş. Güzel. Hanefiler Bu delillerden dolayı vitir namazına vacip demişler hükmüne. Tabi burada şöyle bir fark var. Yani konuyu burasını hemen fayda babından zikredelim. Hanefilerde vacip demek ne demek? Hanefiler vacip dedikleri zaman özel bir şey kastediyorlar. Mesela cumhur-u ulema vacip dediğinde ne kasteder? Farzı kasteder. Peki Hanefiler vacip dediğinde neyi kasteder? Nasıl? Kat'i delille sabit olmayan ve inkar edenin kafir olmayacağı ama mutlaka yapılması gerekeni kastederler. Tamam? Hanefiler vacip dedikleri zaman neyi kastederler? Yapanın sevap alıp yapmayanın cezalandırılacağı. E tamam, bu farz da buna dahil. Peki farzdan ayırdıkları nokta ne vacibi? Kat'i delille sabit olmayan ve inkar edenin kafir olmayacağı. Anlaşıldı? Normalde cumhur ulemanın yanında farz da vacip de aynı şey. Ney farz da vacip? مَا يُسَابُ عَلَى فِعْلِهِ اِمْتِثَالًا وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ. Yapıldığı zaman insanın ecir aldığı, tabi Allah'ın emrinden dolayı yaptığı zaman, imtisalen kaydı onun için getirdik. Terk ettiği zaman da insanın ikablanacağı, cezalanacağı şey demek. Öyle mi? Veya مَا طَلَبَ الشَّارِعُ طَلَبَهُ طَلَبًا جَازِمًا. Şari'in onu çok kesin bir ifadeyle talep etmiş olduğu fiiller demek. Cumhur yanında farz da vacip de aynı tanımı bu. Hanefiler demişler, hayır böyle değil. Vacip ayrı, farz ayrı. Vacip de farz da bir noktada ortaklar Hanefilerin yanında. Ney? İkisi de yapıldığı zaman ecir alınan, terk edildiği zaman ikab görülen. Lakin vacibi farzdan ayıran şey ne? Farz kat'i delille sabit olan, yani Kur'an ayetiyle veya mütevatir hadise sabit olan Hanefilerin yanında. Şey ise, vacip ise zannî delille sabit olan, zanniyet ifade eden. Farz inkar edildiğinde insanı küfre götürür. Vacip ise zannî delille sabit olduğundan dolayı insanı neye götürür? Fasık yapar veya bidatçı yapar. Bu görüş doğrudur diye anlatmıyoruz ha. Sadece bilinsin diye Hanefilerin yanında vacip ve farz nedir bilinsin diye anlatıyorum. Yoksa bu görüşün bazı mahzurları var. Onu zaten inşallah yeri gelince anlatacağız. Bu sebeplerden dolayı Hanefiler vacip demişler. Cumhur ulema sünnettir demişler. Şimdi Hanefilerin peki bu delilleri, Hanefilerin delilleri kuvvetli. Cumhur ulema da bu delilleri kabul ediyor. Lakin cumhur ulema şunu söylemiş Hanefilere. Demiş ki sizin delilleriniz iki kısımdır. Birinci kısım delilleriniz zayıftır. Yani bazı zikretmiş olduğunuz deliller zayıftır. E tamam bazı dediler, bak hepsi zayıftır demediler. Demek ki bazısını cumhur ulema da kabul ediyor. Ha o bazı sahih olanlar da başka delillerle vücubiyetten sarf edilmiştir demişlerdir. Tamam, biz daha önce ne demiştik? Emir vücubiyeti gerektirir. İlla ancak istisnamız neydi? Bir delil onu vücubiyetten sarf ederse. Ne gibi mesela? Resulullah emretmiştir. Lakin daha sonra kendisi yapmamıştır. Mesela ha, bu onu vücubiyetten sarf eder. Öyle mi? Resulullah emretmiştir. Lakin başka soran birine onu zikretmemiştir. Mesela. Bu onun vücubiyetten ne yapar? Sarf eder. İlâ ahirihi. Şimdi konunun başında zikretmiş olduğumuz hadise dönelim. Resulullah'a gelip din soran Arabilerin hadisleri var. Öyle mi? Bunları Bukhari ve Müslim rivayet ediyor birçoğunu. Mesela Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis var. Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu hadis var. Talha ibn-i Ubeydullah'ın rivayet etmiş olduğu hadis var. Hepsinde Arabiler gelip Resulullah'a din soruyorlar. Din nedir? Allah bize neyi mükellef kıldı? Her birinde ortak nokta nedir? Gün içerisinde kılacağınız 5 vakit namaz. Gün içerisinde kılacağınız 5 vakit namaz. Resulullah neyi zikretmiyor hiçbirinde? Vitri zikretmiyor. Öyle mi? Bu Arabilerin yani Resulullah'a gelen din soranların hepsinin hadisleri vitrin vacip olmadığını, oradaki emirlerin vücubiyetten sarf olduğunu, oradaki kınamaların da insanlar bu amele önem göstersin diye yapıldığını gösterir. Tamam? Yine mesela hepimizin bildiği Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği İbn Ömer'in meşhur hadisi. Buniyel-İslamu ala khamsin şehadeti en la ilahe illallah ve ikamissalah. Bazı rivayetlerinde 5 vakit namaz. Tamam? 5 vakit ne? 5 vakit namaz. Resulullah neyi zikretmiyor? Vitri zikretmiyor. Anlaşıldı? Yani Hanefiler bu delilleri almışlar. Cumhur bazılarını zayıf kabul etmiş. Sahih kabul ettiklerine de demiş ki sizin bu delilleriniz nedir? Sahih olan hadislerle vücubiyetten sarf olunmuştur demişler ve bu şekilde cevap vermişler. Ama şunu da söylemişler, Resulullah'ın sürekli devam etmesi, devam etmeyenleri kınamasından ötürü bu tekitli olan bir sünnettir. Tekitli bir sünnet olduğu için de üzerine devam edilmesi gereklidir. Burada yine açıklamaya ihtiyaç duyan başka bir mesele var. O da nedir? O da İmam Ahmed'in sözüdür. İmam Ahmed'de vitrin vacipliği ve sünnetliği konusunda iki tane görüş nakledilmiş. Birinci görüşe göre İmam Ahmed de İmam Ebu Hanife'ye muvaffakat etmiş. Demiş ki vitir vaciptir. Lakin mezhepte sahih olan ve sonraki alimlerin tercih edip üzerine itimat ettiği görüş hangisidir? Vitir müekked sünnettir. Peki şimdi İmam Ahmed burada diyor ki bu İmam Ahmed'in sözü men esarra ala terkihi fe innehu turaddu şehadetuhu. Ve şey men terakel vitra amden fe huve raculu su'in la yenbagi en tuqbala şehadetuhu. Normalde bu söz kimin için söylenir? Fasıklar için söylenir. Fasık kimdir? Farzı terk eden, öyle mi? Veyahut da büyük olan günahları işleyen ve bunun üzerine ısrar edendir. Peki İmam Ahmed'in görüşünde racih olan görüşe göre vitir sünnetse nasıl İmam Ahmed böyle bir şey söylüyor? Tekit olan bir fiili insanları teşvik etmek için. Bunu ta hatırlıyorsan usul fıkıhta anlatmıştık, öyle değil mi? Yani usul fıkıhı anlatırken mesela bazı şeyler alimlerin yanında sünnet olur. Ama alimler farklı bir noktayı gözeterekten kişinin adaletini anlatırken mi anlatmıştık Allah-u Alem? Yani bazen alimler bir şeye sünnet der, lakin onu terk eden adama yine de işte bunun şahadeti kabul edilmez vesaire diyebilirler. Sebep o sünneti yapıp yapmamasından değil, farklı bir noktayı gözettiklerinden dolayı. Farklı nokta burada nedir? İmam Ahmed demiş ki vitir tekitli olan sünnetlerdendir. Bunu sürekli terk eden, bunu terk etmeyi kendine alışkanlık haline getiren adamın gözünde dinin ehemmiyetinin olmadığı görünür. Tamam? Dini yani öneme almıyor, kale almadığı görünür. Bundan dolayı bu adamın şahadetine ne yapılmaz? Kabul edilmez. Bunu zecir mahiyetinde de söylemiş olabilir. Yani çünkü daha önce de demiştik, çünkü ehli sünnet alimleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bir usul öğrenmişler. O da nedir? Bir amel için çok ağır bir söz söylerler. Oysa amel o ağır sözü hak edecek derecede büyük bir amel değildir. Gaye nedir? İnsanlar o ameli küçümsemesinler ve o amelin terkinin insanları daha büyük bir kötülüğe götüreceğini fark etmişlerdir. Ondan dolayı çok ağır bir söz söylemişlerdi. Bu baptan da olabilir İmam Ahmed'in söylemiş olduğu. Çünkü hadis alimleri bazen insanların adaletini çok basit şeylerle bile reddetmiş oldukları mevcuttur, vakidir. Sebebi de mesela örneğin demişler kafayı açık gezmek bir toplumda ayıpsa ve adam da kafası açık geziyorsa biz bu adamın haberini kabul etmeyiz. Niye? Çünkü demişler bütün insanlar bu adamı ayıplayacak. Bu adam insanların ayıplamasını kale almıyorsa demek ki bu adamın kişiliğinde bir gevşeklik vardır. Normal bak bu haram mıdır? Veya bir sünnetin terki midir? Değildir. Veya bir bidat mıdır? Değildir. Ama farklı bir noktayı itibara alarak sırf hadisleri korumak adına, sağlam olan hadislere yapışmak adına bu tip rivayetleri reddetmişler. İmam Ahmed'in reddetmesi de ne olabilir? İmam Ahmed'in reddetmesi de bu baptan olabilir. Bu da fayda babından bir kenara koyalım inşallah. Evet. وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُودَ مَرْفُوعًا İmam Ahmed ve Ebu Davud merfu olarak rivayet etti. مَنْ لَمْ يُوْتِرْ Kim vitir kılmazsa فَلَيْسَ مِنَّا Bizden değildir. Evet. Yani bizden değildirden kasıt ne? Bizim sünnetimiz üzere değildir. Yoksa değil mi? Bizden değildirden kasıt dinimiz üzere değildir değil. Evet. وَالْوِتْرُ vitir ismun lirrak'ati lirrak'atil munfasileti ayrı olan rekatın ismidir amma qablaha kendinden öncesinden ayrı olan rekatın ismidir. Bu arada burada istiyorsanız durabiliriz, devam da edebiliriz. Duralım mı? Çünkü konuya girersek konuya gireceğiz. Burada durabiliriz. Veya burayı da okuyalım ve vaktul vitri denilen yerde duralım inşallah. Evet. وَلِسْسَلَاسِ رَكْعَاتِ 3 rekatlar için وَلِلْخَمْسِ 5 وَالسَّبْعِ 6 وَالتِسْعِ 9 وَالْإِحْدَى عَشَرَةَ ve 11 rekatların ismidir. Evet. اِذَا كَانَتْ هَذِي رَكْعَاتُ bu rekatlar olduğu zaman مُتَّسِلَةً بِسْسَلَامِ وَاحِدٍ bir selamla muttasıl olduğu zaman bu böyledir. فَإِذَا كَانَتْ هَذِي رَكْعَاتُ بِسَلَامَيْنِ فَأَكْسَرُمْ eğer bu rekatlar iki selam veya daha çok selamlarla birleşik olduğu zaman Fel vitru ismun lirak'atil munfasiletin vahdaha. Lirak'atil munfasileti vahdaha. Tek olan, munfasıl olan rekatın ismidir. Tamam. Şimdi burada ne olmuş oldu? Vitir nedir? Onu yani vitir neye vitir denir onu anlatıyor şeyh. Şimdi vitir namazı ya tek selamla kılınır veyahut da ne yapılır? Veyahut da farklı farklı selamlarla kılınır. Tamam. Eğer diyor insan namaz kılar kılar kılar bir yere geldikten sonra selam verir sonra akabinde tekli rekat kılarsa o son kılmış olduğu, munfasıl kılmış olduğu rekatın ismidir vitir. Tamam. Ama diyelim ki adam böyle yapmazsa 11 rekat vitir kılarsa hep beraber 9 gelecek şimdi yani çünkü vitrin kılınma şekilleri arasında 11 rekat da kılınabilir. 9, 7, 5, 3, 1 rekat da kılınabilir. Eğer bu şekilde kılınırsa da komple o 11 rekatın ismi nedir? Vitirdir. Tabi ne şartla? 2 selam olmamak kaydıyla. Çünkü bir selam verir. Mesela 11 rekatı diyelim 2'ye böldü adam. 9 kıldı. Sonra akabine kalktı ne kıldı? Akabine kalktı diyelim ki 3 veya 8 kıldı. Akabine 3 kıldı mesela. Vitir hangisinin ismidir? 3 rekatın ismidir. Ama diyelim adam hiç selam vermeden 11 rekatı bitişik kıldı. Ki kılınabilir sünnete bu vardır. 11 rekatı bitişik kıldı gelecek. O zaman o 11 rekatın komple ismi nedir? 11 rekatın komple ismi vitirdir. Tamam. Mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte ne diyor? Salatul leyli mesne mesne. فَإِذَا خَشْيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُصَلِّي رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرْ لَهُ مَا قَدْ سَلَّهُ. Öyle mi? Gece namazı 2-2'dir. Yani en faziletli olan, sünnet olan gece namazı ne yapmaktır? 2-2 kılmaktır. Sabahtan korkarsanız, diyelim 2-2 namaz kılıyor adam, bir an yani kendini namaza kaptırdı, bir baktı fecir gidecek mesela. Tek bir rekat kılsın diyor, geriye kalan hepsini onun için ne yapar? Vitir haline getir. Yani vitir o bir rekat, onun için vitir namazı olur. Tamam mı? Burada vitri neye söylüyoruz? Son bir tane rekata söylüyoruz. Ama adam diyelim kalktı ben baştan vitir kılacağım dedi. 11 rekat, Bismillah dedi, vitre başladı. 11. rekatta selam verdi. Onun şekli gelecek, nasıl kılması gerektiği. Ne diyoruz? 11 rekatın komplesini hepsine vitir diyoruz. Anlaşıldı değil mi burası? Tamam. وَاَخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Vitrin vaktinde duralım, oradan devam edelim.